Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Jammer dat ze verder een beetje vreemd is, want ze maakte zulke mooie muziek. Sinead O'Connor, je hoorde Jealous. En daarvoor uit 1983, George Duke, een Born to Love You. We gaan naar ons eerste onderwerp. In Museum Vlaardingen is nu de tentoonstelling Rijn Mondiaal te zien, met beeldende poëzie uit de regio Rijnmond. Herman de Bruin praat erover met beeldend kunstenaar Kees Eikelenboom. Kees, welkom. Ja, dank je. Ja. Jullie ook bedankt voor het, het momentje. Graag gedaan. Leuk dat je er bent. En we kunnen praten over de eigentijdse kunst uit de Rijnmond. Is die er? Ja, waarschijnlijk wel. Hè? Nou, we zijn op zoek geweest. Kijk, de aanleiding was aanvankelijk omdat... Kijk, Vlaardingen heeft natuurlijk nooit echt een podium voor beeldende kunst gehad. Dat was heel vroeger in Hollandia, met Henk Korsten nog wel het geval. Mm-hmm. Die had toen nog Galerie Hollandia. Dat is toen Dat was opgedoekt. Dat gebouw daar bij de haven, toch? Ja, dat was ja. De oude melkfabriek. Dus dat vroeger ja. Academie, in de Vrije Academie. En in de tijd dat alle muziekscholen, ook op maat, hè, u kent misschien nog het verhaal van vroeger, opgedoekt werden, moest ook Hollandia eraan, de Vrije Academie moest eraan. Er is toen verhuisd naar de Kade 40 in het oude postkantoor. Ja. En daar is eigenlijk maar heel weinig podium voor eigentijdse hedendaagse kunst. Dus en nu het museumkwartier bij ons op de schop gaat. Ja. Zagen wij als Stichting Metamorfose gelijk aanleiding om dat museumkwartier een boost te geven op het gebied van beeldende kunst. Dus ik heb dat programma Artstad opgezet. Dat begon met het festival onder Linden, ook een kunstevenement met kunst in de kerk en een artfair. Maar we zijn op zoek gegaan naar, is er zoiets als poëzie, beeldende poëzie in de Rijnmond? Rijnmond kunst is natuurlijk toch anders. Kijk, je kunt het ook zo voorstellen. Jules Deelder zal niet uit Amsterdam komen. Nee. Dus de kunst in de regio Rijnmond is, ja, dat is met ironie, dat is met humor. Mm-hmm. En er is toch een zekere geworteldheid in de realiteitszin. Het is een tentoonstelling geworden van een 16-tal kunstenaars die eigenlijk allemaal op hun eigen manier het industriële, het veranderen in de mentaliteit van de maatschappij. Er zit beeld in, er zit installatie in, er zit alles zit erin. Ja. Dus zelfs videokunst, schilderijen, tekeningen, noem maar op. Dus alles zit er een soort in. Ja, want er verandert nogal wat in de omgeving. Rotterdam met name. Hè? Ja, dat gaat zo echt, hard. Echt de hoogte in natuurlijk. Maar ja, die in Vlaardingen misschien af. Iets minder. Maar de hele Rijnmondgebied is natuurlijk ja, altijd werken, altijd bezig zijn, altijd veranderen, nieuwe fabrieken neerzetten, noem maar op. Een voortdurende verandering in leefomgeving ook. Ja, hè? Want vroeger was in Vlaardingen alles gebaseerd op de Shell. En er werd eigenlijk alles ingericht, ook in de woningbouw. Voor de Shell, dan had je de Indische buurt, werd dan de Shell-buurt genoemd. En toen kreeg je natuurlijk ook dat sportpark van de Shell. Ja. En dat is de Shell is ook weer weg. Nu gaat Unilever weer weg. Dus er is eigenlijk altijd een voortdurende verandering in industrie en in volkeren. Dat zie je ook in deze tentoonstelling. Komt dat tot uiting? Ik denk het wel. Ik denk dat we er ontzettend in geslaagd zijn. Als publiek dat nou niet zo direct ziet, hebben jullie iets dat je zegt, hè, dat kunnen ze ook tot zich nemen, lezen? Ja, ik heb natuurlijk een enorme brochure gemaakt. Timo de Duits, een kunstcriticus, die heeft voor onze tekst verzorgd. En die heeft in een prachtige tijdlijn in de catalogus weergegeven hoe die tijd is veranderd. Ja, kaartje kopen van tevoren, denk ik? Ik heb geen idee. Maar volgens kijk mij, even op de website, dan vind je dat je wel. Je kan er volgens mij wel vrijelijk in. Je moet alleen je QR-code natuurlijk identiteitsbewijs laten zien. Dat ik echt ben, want anders werkt dat niet. Ja. Maar dat is helaas door middel van die coronabeperking overal zo. Overal zo. Dus maar gewoon gaan kijken naar de hedendaagse kunst die in het Rijnmondgebied aanwezig is. Dat is een mooie gelegenheid om eens naar het Museum Vlaardingen te gaan. Zeker. Dat is duidelijk. Ik wens je daar heel veel succes mee. Kees Eikelenboom, beeldend kunstenaar over de kunst uit het Rijnmondgebied. Dank voor het gesprek. Dans le murmure des vagues. Ah.

dames en heren van Fleetwood Mac. 1982 was het jaar voor Wish You Were Here. En daarvoor uit Frankrijk, Julien Doré, een Porto Vecchio. Zometeen gaan we plateel schilderen bij de porseleinen fles. Maar eerst luisteren we naar Tom Waits. Het markante stemgeluid van Tom Waits, hier met het nummer Somewhere uit de musical West Side Story. Ons volgende onderwerp. Meesterschilder Simon van Oosten werkt al 25 jaar als plateelschilder bij de porseleinen fles in Delft. Herman de Bruin praat met hem. Simon, welkom. Ja, ja? Dankjewel. Altijd al gefascineerd geweest door Delfts Blauw, van jongs af aan? Eigenlijk niet. Het is vrij plotseling gekomen dat ik daarmee in aanraking kwam. Maar je hebt het wel heel lang gedaan, het schilderen van Delfts Blauw. Ja, ja. Maar het was zo dat ik eigenlijk van school kwam en niet wist wat ik wilde worden. Mm-hmm. En mijn moeder die kwam met een advertentie, Ze vragen schilders bij de porseleinen fles. Ja. Dat is iets voor jou. Ja, ja. En ik moet zeggen, daar heb ze gelijk in gehad. Ja, want je hebt er altijd met plezier gewerkt. In het, Ja, ja. Ik ben daar aangenomen nadat ik een tekentest en een schildertest heb gedaan. Mm-hmm. Toen onder leiding van de meeste schilder opgeleid in alle facetten. Begon heel eenvoudig bloemendecors, landschappen, grote landschappen. Het schilderen van meesterwerken, zoals van Rembrandt of van Van Gogh of wat dan ook. Wat zeg je zo even snel van Rembrandt bijvoorbeeld? Maar jullie hebben de Nachtwacht op tegeltjes geschilderd en dat paste ook nog allemaal in elkaar. Ja. Het was één voorstelling geworden, bedoel ik. Ja, maar die wordt ook als één geheel opgestapeld en dan wordt erop geschilderd. Het is niet stukje voor stukje. Nee, nee. Gaat gewoon niet een tegeltje voor een tegeltje en dan kijken of het past. Nee, die tegels worden eerst bij elkaar opgestapeld. Ja. En dan wordt de hoofdlijnen worden met een soort projectie erop gemaakt. Mm-hmm. Zodat je een schets hebt staan. En dan moet je aan de hand van een voorbeeld hem gaan schilderen. Ja. Wat in principe eigenlijk, het klinkt raar, moeilijker is als wat Rembrandt gedaan heeft. Want Rembrandt, die had meerdere kleuren. Ja, en jullie moeten alleen maar, je moet het blauw moet je zo maken dat het toch die nuance geeft. Dat klopt. Die in dat schilderij ook en zit. En dat ook de sfeer en dat licht, wat erg belangrijk is, dat goed gedaan Rembrandt licht, ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, dat klopt, ja. Project geweest waar je met plezier aan gewerkt hebt? Ja, nou heb ik niet die hele grote Rembrandt gemaakt. Ik heb een kleinere versie daarvan gemaakt. Oh, er zijn van meerdere. De Nachtwacht. Ja, er zijn er meerdere gemaakt. En ja, dat is best wel een heel bijzonder project, ja. Want je begint toch met de wat donkere delen om het licht uit te sparen. En dat is wel heel apart. Nou ja, dat moet je allemaal maar van tevoren bedenken. Wat je nu zegt, zou ik niet bedacht hebben. Nee, licht ontstaat door je de omgeving donker te maken. En die verschillende tinten, die krijg je door meer of minder water toe te voegen. En dat is wel iets wat je moet leren door de jaren heen. Want je moet op het palet bepalen wat de kleur wordt op je object. Ja, want als je het verkeerd gedaan hebt, is het over, hè? Ja. En dan hebben jullie nog voorbeelden. Kijk, oorspronkelijk porselein komt natuurlijk uit China. Klopt. Jingjiden, daar komt het porselein merendeels vandaan, heb ik begrepen. Ben je daar ooit geweest om daar te kijken? Ja, daar ben ik. Ja, ik zeg het waarschijnlijk, ik spreek het verkeerd uit. Nou, waarschijnlijk ik ook niet, maar... Ik weet niet hoe Chinezen het uitspreken. Nou, maar dat is de porselein. Maar... Oké, dit is de porseleinstad in China, hè? Is een van de porseleinen. Ja, ze hebben er meer natuurlijk. Ze hebben er meer, want het is echt heel groot. Maar ben je daar geweest? Ik ben er twee keer geweest. Okay. Twee keer op een beurs gestaan ook. En de eerste keer dat ik erheen moest, had ik echt zoiets van... wat gaan wij als Delft Blauw daar in het China doen waar het oorspronkelijk vandaan komt? Ja, het zijn tenslotte kopieën die wij gemaakt hebben. Ja, alleen toen ik daar was, bleek wel... Ten eerste, wij schilderden niet porselein, maar op aardewerk. Hmm. Dat is wel een heel groot anders. Verschil. Ja. En het bleek wel dat wij toch wel onze eigen ding ervan gemaakt hadden. En ze stonden daar dus echt met hele grote rijen om me heen. Nou, dat is toch een aparte ervaring om zoiets mee te maken. Ja, dat oorspronkelijk daar vandaan komt, hier nagemaakt is. En dan gaat het weer terug en dan wordt het als heel waardevol beschouwd. Ja. Binnenkort misschien weer aan het schilderen. Maar ik heb begrepen nu voorlopig even thuis schilderen. Het is nu even het huis even schilderen. Ja. Binnen en buiten. Ik hoop dat je nog een baan vindt, want je bent nog niet uitgewerkt wat dat betreft. En alleen het huis schilderen, dat is ook niet alles, denk ik. Ja, dat is goed een keer nodig, maar dat fijne schilderwerk, dat zou je vol moeten kunnen houden. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken voor je. Ja, ik sprak met Simon van Oosten. Hij is meesterschilder in de Delft Blauw en hoopt weer terug te keren naar Royal Delft om daar weer zijn prachtige vak uit te oefenen. Dank voor het gesprek. Als vandaag niet een eindeloze weg was en vannacht een zee van maneschijn, als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid er licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten,

Katie Lang, zij maande haar geliefde tot stilte. Hush, Sweet Lover was dat. En daarvoor Ernst Jans en Huiswaarts. Zometeen Lisette Bakker en haar podcasts. Maar eerst is hier Al Green. Memories of days gone by, but we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So can you stop the rain from falling down? How can you stop the that old sun from shining? What makes the world go round? And sometime I have to say, I just wanna live again, baby. How can you mend, oh, yeah, this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? Baby, I'm gonna say, baby, help me mend my this old broken heart. I think I know, I believe I feel like I got to, I feel like I wanna live again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me, how can you stop the rain from falling down? Although my clothes are all wet, tell me, how can you mend my, please help me mend my broken heart. I think I believe I got a feeling that I want to live and live and live. La la la la la la. Muziek uit de jaren 70 van Al Green, How Can You Mend a Broken Heart. Ons volgende onderwerp. Lisette Bakker van Movemakers maakt inspirerende podcasts. Herman de Bruin praat met haar. Lisette, welkom. Dankjewel. Wij gaan het hebben over jouw podcasts. Ja, lijkt me een leuk idee. Dat is, dat maak jij tegenwoordig? Klopt. Pas mee begonnen? Ja, ongeveer deze zomer mee begonnen. En waarom? Omdat, een klein stukje achtergrond over mij. Ik ben lichaamsgericht coach, dus ik gebruik heel veel het lijf tijdens het coachen. En dat kan beweging zijn, dat kan aanraking zijn. En ik kreeg vanuit klanten vaak de vraag, welke methodes zijn er nou allemaal die ik kan gebruiken om lekkerder in mijn vel te zitten? En dan heb ik het wel over lichaamsgerichte methodes. En daar zijn er echt heel veel van. Ja, en wat zijn dan lichaamsgerichte methodes? Wat bedoel je daar precies mee? Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld haptonomie. Haptonomie gaat echt over aanraking. Mm-hmm. Stukje boxcoaching, waarbij je echt fysiek in beweging komt. Nou, en daar zijn dus echt tientallen methodes van. En sommige lijken heel erg op elkaar. En eigenlijk deze podcast die ik ben begonnen gaat juist precies over, wat is nou precies wat? En levert het op? Want jij doet ook aan coaching. Klopt. Dus dan ben je ook weer de begeleider als dat moet. Nee, niet altijd hoor. Want nee, dat hoeft niet. Maar als mensen dat willen, dan kan dat wel. Ja. Ja, maar er zijn zoveel methodes. Ik ken ze niet allemaal, maar kan natuurlijk altijd mensen doorverwijzen. Ja, dat is ook waar. Maar die podcast, merk je dat mensen daar baat bij hebben? Ja, want ik heb al klanten die zeiden, oh, ik heb die podcast geluisterd. Kan ik dat niet gaan doen? Past dat niet bij me? Dan zeg ik, nou, dat kan wel bij mij. Of ik heb een hele leuke collega. Ja, ja, dus je kan ook je hoort dat terug van mensen. En ja. Zeggen, nou, dan kan ik daar mensen mee verder helpen. Ja. En wat voor onderwerp hebben we dan als voorbeeld? Kan je er een noemen? Nee, de tension release exercises, haptonomie, craniosacraal therapie. En worden mensen daar dan beter van? Als ze niet snappen wat je nou precies bedoelt? Ja, inderdaad. Het zijn allemaal hele prachtige termen. Waar het eigenlijk om gaat, dat je je lijf, alle lichaamsgerichte methodes gaan over je lijf leren kennen, rustig worden, in je eigen kracht staan. Ja. Daar gaat het altijd over. En de ene methode gebruikt meer aanraking. De andere methode gebruikt ademhaling. De andere methode gebruikt meer beweging. Ja, ja. En de een zal dit prettig vinden en de ander dat. Zo gaat het nou eenmaal, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. En gelukkig denk ik altijd, er is heel veel op de markt. Er is heel veel te halen. Maar sommige mensen zien door de bomen het bos niet meer. Nee, en sommige mensen vinden het ook allemaal wel zweverig. Klopt. Klopt. Toch? Ja. Ja, nou, en dat is ook wel een mooie, want in de podcast probeer ik in ieder geval zo laagdrempelig mogelijk het uit te leggen. Je legt het nu ook heel concreet uit. Dus wat dat betreft is het niet zweverig in ieder geval. Hoe ben je er toe gekomen om dat allemaal te gaan doen? Want het zat dat altijd al in je? Nou, geinig genoeg weet ik dat ik 5 jaar geleden ooit tegen iemand heb gezegd, tegen een kennis van mij, wat me nou echt leuk lijkt is om een soort interviews te gaan houden met verschillende soorten coaches, therapeuten, om hun te laten vertellen over wat ze doen en wat het oplevert. Ja, maar dat was vijf jaar geleden. Ja, ja, maar je was al op de hoogte van coaching en al dat soort zaken. Ja. Dat deed je al langer, toch? Ja, ja, ja, ja, dat doe ik ondertussen zelf al 7, 8 jaar. Ja, ja. Ja, en zomaar begonnen of daar cursussen voor gevolgd? Nee, uiteraard coachopleiding gedaan, weerbaarheidstrainingopleiding gedaan, traumatraining gedaan. Ja. En eigenlijk steeds verder, zodat je de klant goed kan helpen. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. De klant staat centraal. Ja, en ik zeg ook al heel vaak tegen mijn klant, ja, weet je, als ik niet degene ben op dit moment om jou verder te helpen, weet je, dan stuur ik je graag door naar iemand die je wel kan helpen. Ja, je hebt een aantal kreten, heb ik ook op papier gezien. Ja. Ik vond er één hele mooie bij. Moed betekent angst voelen en toch je ziel volgen. Ja. Nou, dat is een van de dingen die jij mensen ook duidelijk maakt. Probeert bij te brengen. Ja, en dat probeer ik door inderdaad, ik noem altijd fysiek, mentaal, emotioneel, die met elkaar te verbinden. Ja. Dat is duidelijk, ja. Podcast, waar vinden we ze? Op mijn website bijlizet.nl. En dan een bij met een Y en een Z van die Z in het midden. Ja. En dan podcast en ook op Spotify te luisteren onder bijlizet. Oké, dus als mensen Spotify hebben, kunnen ze ook daar beluisteren. Maar via de website kan het allemaal ook. Klopt, staan ze ook online. En daar staat ook op hoe ze je kunnen bereiken als ze je nog wat meer willen bevragen. Ja hoor, geen probleem. Dat zit er allemaal bij. Ja. Lisette Bakker, oprichter van Movemakers. Daar hebben we het daar nog niet eens over gehad. Maar dat komt misschien een andere keer nog. Lijkt me helemaal goed. Dank voor het gesprek. Ja, dank je wel. En heel veel succes met wat je allemaal doet. Anywhere.